NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych promocji. Warunki promocji testuj w czerwcu. Dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy ugasili pożar na budowie wieżowca przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Sąd w Łodzi aresztował na 3 miesiące Mamukę K., oskarżonego o zabójstwo 28-letniej kobiety. Kilkaset osób demonstrowało przed budynkiem moskiewskiej policji przeciwko zatrzymaniu niezależnego dziennikarza. 2 godziny temu strażacy ostatecznie ugasili pożar na budowie wieżowca przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Ogień pojawił się wczoraj po 22. Nikt nie został poszkodowany. O przebiegu akcji gaśniczej poinformował rano szef Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Nie palił się budynek, paliło się rusztowanie, które obejmowało kondygnację od 27 do 31. Rusztowanie na zewnątrz zabezpieczone siatką. Elementy tego rusztowania były palne, stąd ten pożar. Działania rzeczywiście były trudne, bo na tak dużej wysokości w budynku, który nie posiadał swojej instalacji gaśniczej, no były dla strażaków dość skomplikowane. Strażacy zakończą swoją pracę na miejscu około 8. Potem inspektorzy budowlani ocenią wielkość strat. Według Straży Pożarnej nie są one duże. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 130 ludzi. Sąd w Łodzi aresztował na 3 miesiące 40-letniego Gruzina Mamukę K. Tym samym przychylił się do wniosku prokuratury. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo 28-letniej kobiety, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Podejrzany potwierdził fakt pozbawienia życia 28-latki. Jak twierdzi, nie chciał tego zrobić, czemu jednak przeczą stwierdzone podczas sekcji rany kłute okolic szyi i obrażenia wskazujące na pobicie. Składane przez podejrzanego wyjaśnienia są bardzo szczegółowe. W znacznej części wersja podejrzanego jest zgodna z ustaleniami wynikającymi z innych dostępnych dotychczas dowodów. Mężczyźnie grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. W tej sprawie aresztowano wcześniej 3 osoby, 2 Gruzinów i Białorusinkę. Podejrzani są m.in. o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodni. W Poznaniu skazany na dożywocie gangster zeznawał w sprawie zabójstwa sprzed 27 lat. Chodzi o zlecenie uprowadzenia, torturowania i zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary. Oskarżany jest o to były senator i współpracownik wywiadu PRL Aleksander Gawronik. Maciej B., pseudonim Baryła, to skazany na dożywocie były poznański gangster. Na sali sądowej pojawił się w konwoju dobrze zbudowanych, zamaskowanych i uzbrojonych policjantów. Skuty, ale w granatowym, dopasowanym garniturze tłumaczył przed sądem, dlaczego obraził się na prokuraturę i wycofał z zeznań obciążających dawnych współpracowników, w tym Gawronika. Liczyłem na akt łaski, ale nie doczekałem się pomocy od prokuratury, mówił Baryła. Teraz jednak zmienił zdanie i przynajmniej 2-krotnie potwierdził, że Gawronik wulgarnie namawiał jego i kompanów do zabicia reportera. Wcześniej sąd przesłuchał biegłego psychologa, który krytycznie ocenia wiarygodność zeznań Macieja B. Prokuratura podważa jednak metody i opinię tego biegłego. Ich zdaniem psycholog zapoznał się tylko z częścią zeznań zawartych w aktach sprawy. Jacek Kosiak, Radio Poznań. Jarosław Ziętara opisywał przestępstwa gospodarcze początku lat 90. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. W poznańskim sądzie toczy się też proces przeciwko byłym zomowcom i ochroniarzom firmy Elektromis, którzy są oskarżeni o porwanie, pobicie i pomoc w zamordowaniu reportera. Kilkaset osób demonstrowało przed budynkiem moskiewskiej policji przeciwko zatrzymaniu niezależnego dziennikarza Iwona Gołunowa. Jest on oskarżany o handel narkotykami. Przez kilkanaście godzin reporterowi nie pozwolono wykonać ani jednego telefonu. Udało mu się w końcu skontaktować z korespondentką BBC. Redakcja portalu Meduza poinformowała, że dziennikarz prosi o pobranie próbek, aby można było wykluczyć kontakt z narkotykami, ale przesłuchujący go funkcjonariusze odmówili. Za handel narkotykami grozi w Rosji od 10 do 20 lat więzienia. Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy Bez Granic oświadczyła, że aresztowanie Iwana Gołunowa oznacza nasilenie prześladowań niezależnych dziennikarzy w tym kraju. Trójkąt weimarski nie spełnia obecnie polskich oczekiwań, powiedział w Berlinie wiceszef MSZ. Szymon Szynkowski-Welsenk uczestniczył w obchodach 25-lecia Fundacji Genshagen. Jej celem jest wzmacnianie Europy w kulturowej różnorodności, spójności społecznej i wzroście gospodarczym. Fundacja poświęca szczególną uwagę relacjom niemiecko-polskim, niemiecko-francuskim oraz właśnie Trójkątowi Weimarskiemu. To jest okazja z jednej strony do tego, żeby rocznicę współpracy podkreślić, ale żeby też postawić pewne oczekiwania co do nowych wyzwań, które nas czekają. Myślę, że tych wyzwań nie brakuje i w Unii Europejskiej, i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich, polsko-francuskich, a także w relacjach w formacie Trójkąta Weimarskiego. Wiceminister poinformował, że w MSZ trwają przygotowania do polsko-niemieckiego okrągłego stołu. Chodzi m.in. o szybsze decyzje w sprawie budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Polska pokonała Macedonię Północną 1-0 w trzecim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są liderem grupy G, a spotkanie w Skopie obserwował Jan Kałucki. Na początku dobre wiadomości. Polska po trzech meczach ma 9 punktów, 4 gole strzelone i 0 straconych. Zła jest taka, że wszystkie te zwycięstwa rodziły się w męczarniach, których dłuższymi chwilami nie dało się oglądać. Robert Lewandowski. 3 punkty są, ale jeśli chodzi o grę, to tutaj wiele do życzenia pozostaje. Nie wyglądało to tak, jak powinno. Nie stworzyliśmy wielu sytuacji. Jaka bramka, też jaki mecz. A ta bramka wyglądała następująco. Po niepewnej interwencji obrońcy gospodarzy do piłki dopadł Krzysztof Piątek, który nieczysto kopnął z przewrotu. Do futbolówki chciał jeszcze dopaść Robert Lewandowski i Kamil Glik, ale ta wturlała się do siatki. Macedonia zagrała bardzo dobry mecz, ale ważne, że byliśmy skuteczniejsi o tą jedną bramkę, dobrze broniliśmy i na pewno takie mecze nas coś nauczą. Mam nadzieję, że w poniedziałek już to będzie wyglądać lepiej. Mówił Krzysztof Piątek, a w poniedziałek mecz z Izraelem. Skopie Jan Kałucki. Wspomniany Izrael pokonał w Rydze 3-0 Łotwę, 3 gole Zachawiego, który w tych eliminacjach strzelił już ich 7, a Austria wygrała w Wiedniu ze Słowenią. W Mistrzostwach Świata do lat 20 poznaliśmy pierwszych półfinalistów, to Włosi, którzy pokonali 4-2 Mali i Ukraina wygrała 1-0 z Kolumbią. Na rynku transferowym światła Jupiterów skierowane są na Edena Hazarda, reprezentant Belgii po 7 sezonach, w których zdobył 5 trofeów, opuszcza Chelsea Londyn i przechodzi do Realu Madryt z królewskimi związał się do 2024 roku. W tenisie podczas French Open w Paryżu rządziły deszcz i wiatr. W tych trudnych warunkach udało się rozegrać półfinał Rafy Nadala i Rogera Federera. Hiszpan bez problemów w 3 setach pokonał Szwajcara. Pojedynek Nowaka Dziokowicza z Dominikiem Thiemem został przerwany przy stanie 1-1 i zawodnicy wrócą na kort dzisiaj. Także dzisiaj finał pani zagrają Czeszka Marketa Wondrusowa i Australijka Ashley Barty. W tenisie grają także w Poznań Open, a tam do półfinału awansował Hubert Hurkacz. W 2 setach pokonał Portugalczyka Souzę. A nasi siatkarze wczoraj w inauguracyjnym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów przegrali 1-3 z Francją. Dziś o 10:00 zmierzą się z Bułgarią. Martwią się kibice Oniko Warszawa. Ich drużynę po jednym sezonie opuszcza Bartosz Kurek. Atakujący nie zdołał uzgodnić z klubem warunków nowego kontraktu. W Ekstralidze Żużlowej rozpoczęli 8:ą kolejkę. Unia Leszna pokonała GKM Grudziądz 52-38, a Betar Sparta Wrocław 48-42 w Lublinie Motor. Złe wieści dla Wrocławian są takie, że Brytyjczyk Ty Woofington w wyniku upadku doznał złamania łopatki oraz kręgu T3. Ma też stłuczone płuca. Nie wiadomo, kiedy, jak długo potrwa przerwa Mistrza Świata. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie padać, a na wschodzie zagrzmieć. Burzą będzie towarzyszył silny wiatr. Na termometrach w Gorzowie 22 stopnie, w Poznaniu i Koszalinie 23, w Gdańsku i Katowicach 25, w Krakowie 27, w Warszawie 28, w Olsztynie 29. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów powraca do salonów Fiata i Fiata Professional. Już 14 czerwca do północy. Najwyższe rabaty na wszystkie dostępne modele osobowe i dostawcze. Tylko 14 czerwca do północy. Taka oferta zdarza się raz w roku. Sprawdź na noccudów.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm.

W Warszawie po raz 9 odbywa się kongres Polska Wielki Projekt. Uczestniczy w nim ponad 1300 gości z różnych stron świata. Uczestnicy rozmawiają o gospodarce, demografii, kulturze, nowych technologiach. Polska Wielki Projekt to jest kontynuacja idei Lecha Kaczyńskiego, dlatego też zawsze na zakończenie kongresu wręczana jest specjalna nagroda, której patronem jest były prezydent. Mówi Maciej Mazurek, członek Rady Nadzorczej Fundacji Polska Wielki Projekt. Kongres jest spotkaniem ludzi, którzy, powiem patetycznie, kochają Polskę i dla których bardzo cenną i podstawową jest idea budowy silnego państwa narodowego. Od samego początku to się nazywało Polska Wielki Projekt. Maryna Miklaszewska, sekretarz kapituły Nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja zawsze się trochę żartem mówiłam, że to dlatego, że prezesem naszej fundacji jest architekt Anna Bielecka i po prostu ta nazwa jak gdyby przychodziła jej do głowy w sposób automatyczny. Jeszcze żył prezydent Lech Kaczyński, jak ta idea padła, to było jak gdyby pomysł na rozwinięcie jego spotkań z gronem intelektualistów, naukowców i miało to właśnie się odbyć w 2010 roku, w maju. No i co się stało w kwietniu, wszyscy wiemy. I właśnie w kwietniu doszła ta idea nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panie profesorze, no już 9. edycja Kongresu Polska Wielki Projekt. Nad czym szczególnie w tym roku będą się skupiali prelegenci? No mówimy o perspektywach, zarysowujemy cele. Przewodniczący Rady Programowej Kongresu profesor Zdzisław Krasnodębski. Wszystko zaczyna się od idei. Kongres był zawsze też kuźnią kadr. Ten kongres spełnia też takie funkcje integrujące. Tu przychodzą właśnie od samego początku tak było ludzie różnych zawodów. Tutaj można spotkać różne formuły, różne jakby tutaj style myślenia. Jest on otwarty światopoglądowo i myślę, że w tym sensie on jest niezwykle polski. Właśnie ze względu na tę niebywałą otwartość światopoglądową, która jest no czymś, mówię, wspaniałym. Myślę, że jedno z takich wielkich zasług kongresu jest to, że on pokazywał, gdzie my jesteśmy. I to nie w kategoriach, powiedziałbym, lokalnych, tylko w kategoriach globalnych. Wskazywał na trendy. Naszym gościem takim zupełnie specjalnym jest Eric Zemmour, francuski publicysta, autor bardzo wybitnych książek, takich bardzo kontrowersyjnych, pobudzających Francuzów do myślenia. Będzie też panel na temat młodego pokolenia Polaków na Zachodzie. Będzie dyskusja kończąca na temat polityki zagranicznej. I oczywiście też będzie ogłoszenie decyzji jury dotyczącej nagrody prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To już wszyscy chyba wiedzą, że to jest profesor Andrzej Nowak, no, najwybitniejszy polski historyk. Bardzo dużo czasu organizatorzy kongresu poświęcają na szukanie ludzi, którzy mają coś nietypowego, coś w poprzek nurtów panujących do powiedzenia. O dziwo to nie jest łatwe, więc naprawdę wyłowić takie ciekawe osobowości, które by miały coś ciekawego i nowego do powiedzenia i jeszcze byłoby to polskie. Będzie jeszcze dyskusja na temat języka, na temat nowych mediów i starych wartości, jak można ocalić stare wartości mimo nowych mediów. Wszystko się zakończy niedzielę. Niedziela jest zawsze dniem poświęconym kulturze i tam będzie bardzo ciekawa debata na temat tego, jakiej kultury Polacy potrzebują. Dodam jeszcze, że wczoraj po raz 5 wręczono medal Odwaga i Wiarygodność. To jest nagroda dla osób z zagranicy, które działają na rzecz promocji polskiej historii i kultury. W tym roku laureatem tej nagrody został Fabio Biondi, wybitny skrzypek i dyrygent. A autorem tej relacji był Mariusz Krzemiński. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija.

Pięknie pogoda, jaka jest, każdy widzi, a jutro zaraz powiem. Bardzo przyjemnie. Zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Helu do 26 na Śląsku Dolnym i Opolskim i na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany. I jeszcze taki list, czyli nie trzeba będzie żelazka włączać, bo a propos listu, już Państwu czytam. Pani Marzena tak pisze. Wczoraj stwierdziłam, że jest tak gorąco, że włączę jeszcze żelazko i będę prasować. Na zasadzie kozy. Pamiętamy ten dowcip, prawda, że ten Żyd, który miał ciasno, no i ten przychodzi do rabina, ten mówi do sobie kup kozę, no i sobie wstaw, no wstawił sobie kozę, a potem mówi rabinowi, no przecież na Boga, przecież jak to jest strasznie. Mówi, no to teraz zabierz kozę, zabrał kozę i było w porządku. Czyli nie trzeba kozy, nie trzeba żelazka, bardzo miło. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kasai, czyli Kasia Piszek, od lat występuje na największych scenach muzycznych, między innymi w zespołach Moniki Brodki, Artura Rojka i Pauliny Przybysz. Rozpoczęła także solową karierę, nagrywając płytę pod tytułem Equals. To osobista wypowiedź łącząca różne środki wyrazu, od orkiestry kameralnej po syntetyczne brzmienia. Transmisja koncertu Kasai na antenie Trójki w niedzielę po 19. Autopromocja. A teraz John Lennon i Mind Games, czyli no nie wiem, rozrywki umysłowe, może raczej ćwiczenia umysłu, no niechże to tak będzie. Playing the umysłowe to za słabo, ćwiczenia umysłu może raczej. I to będzie na temat, bo teraz Agnieszka Furtak-Bilnik będzie rozmawiała z dr Krystyną Rymarczyk, neuropsychologiem z Uniwersytetu SWPS, jak ćwiczyć mózg, by zapewnić jego dobre funkcjonowanie. Na zdrowie. W studiu jest ze mną pani dr Krystyna Rymarczyk, neuropsycholog z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jak utrzymać mózg w dobrej formie? Pytanie, które bardzo mi się spodobało, a to pytanie widnieje na nowej książce Mózg ćwiczy, Kai Nordengen. To książka, która właśnie została wydana, a ja panią chciałabym zapytać o to, jak faktycznie utrzymać mózg, umysł w dobrej formie. Żeby utrzymać mózg w dobrej formie, to należy nad tym pracować właściwie już od dzieciństwa, czyli tak naprawdę nasi rodzice, którzy zapewniają nam maksimum stymulacji i wtedy rozwija się najwięcej połączeń nerwowych w naszym mózgu. No i oczywiście w ciągu naszego życia ważne jest, żeby cały czas ten nasz mózg stymulować, bo jak wiemy, mózg jest plastyczny również w okresie dorosłości. Pani powiedziała, że rodzice maksymalnie stymulują umysł dziecka. Czy to oznacza, że oni to robią mimowolnie, czy dobrze jest, żeby w jakiś określony, specjalny sposób go stymulowali? Częściowo rodzice robią to oczywiście mimowolnie, aczkolwiek takie różne zajęcia, na które dzieci są wysyłane, jak na przykład gra na instrumencie, są badania, które pokazują, że właśnie takie ćwiczenia bardzo rozwijają mózg. To, co jest tutaj ważne w budowaniu nowych połączeń, w plastyczności układu nerwowego, jest stymulacja i uczenie się rzeczy nowych, przełamywanie pewnych schematów, które mamy już wyuczone, prawda? Czyli prostym ćwiczeniem może być umycie zębów lewą ręką, jeżeli jesteśmy osobami praworęcznymi. Pojechanie do pracy trasą inną niż jedziemy zwykle, prawda? To wymaga od nas większego wysiłku, większego nakładu pracy, większej koncentracji. A po co? Nasz mózg pracuje aktywniej i angażujemy inne obszary mózgu niż te, które aktywują się podczas wykonywania czynności zautomatyzowanych. Jednym słowem, kiedy musimy się nad czymś skupić, chociażby nad myciem zębów lewą ręką, jeżeli jesteśmy osobami praworęcznymi, to już będą aktywne struktury w mózgu położone w części przedniej mózgu, czyli kora przedczołowa. To uruchamia te obszary, które są w ogóle związane z tak zwanymi funkcjami wykonawczymi, czyli z uwagą, z pamięcią, z abstrakcyjnym myśleniem. Ja właśnie zaglądam sobie do książki Mózg ćwiczy i tam znalazłam coś, co bardzo mi się spodobało, mianowicie sposób zapamiętywania, jak to określono w książce, wszystkiego. Jeżeli na przykład mamy kupić ziemniaki, pomidory, kaszkę dla dziecka, frytki i kawę, to możemy sobie ułożyć wcześniej trasę, w której podejmiemy 4 wyzwania, zanim w końcu dotrzemy do kuchni, gdzie czeka na nas filiżanka gorącej kawy. Kawa to właśnie jedna z tych rzeczy, którą mamy kupić. I możemy sobie wyobrazić, że zaczynamy wędrówkę od biegu z ziemniakiem na łyżce po schodach prowadzących do drzwi wejściowych. Potem musimy żonglować pomidorami w przedpokoju, strzelić z łyżki kaszką dla niemowląt w stronę drzwiczek pralki, a potem przejść długim korytarzem po rozżarzonych frytkach, które właśnie opuściły frytkownicę, zanim wejdziemy, przekręcam kartkę, do kuchni, zobaczymy tam filiżankę i poczujemy błogi zapach kawy. Kiedy znajdziesz się później w sklepie, czytam w książce, odtwórz tę mentalną podróż, a natychmiast przypomnisz sobie całą listę zakupów. Pamięć nie jest prostym przyciskiem zapisz, lecz dynamicznym procesem, na który wpływają uczucia, ruch i skojarzenia. Gdybyśmy powiedzieli tylko ziemniaki na schodach, pomidory w przedpokoju, kaszka dla dziecka w pralni i tym podobne, to nie byłoby wystarczająco intensywne, bowiem obrazy muszą być żywe i połączone z emocjami. Podoba się pani ten właśnie sposób? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się dość skomplikowany. Na pewno jest tam na początek za dużo elementów. Chyba, dodajmy, że informacja ma dla nas pewien kontekst emocjonalny. Stąd właśnie te rozżarzone frytki, o których czytałam. Na przykład, prawda? Czyli dodanie właśnie takiej pikanterii w postaci emocji spowoduje, że nasz mózg zapamiętuje informacje nieco lepiej i nieco szybciej. Zarówno te dobre, pod względem emocjonalnym, czyli pozytywne emocje, jak i te negatywne. To jeszcze na koniec chciałabym panią zapytać o jakąś ciekawą, krótką radę dla naszych słuchaczy w sobotni poranek. Powiedziałabym chyba, że żebyśmy pamiętali, proszę Państwa, na co dzień. Mózg jest plastyczny przez całe życie, że przez całe życie możemy się zmieniać. Wystarczą drobne ćwiczenia każdego dnia. Lepiej jest zrobić cokolwiek, niż nie zrobić nic. Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Gościem audycji Na Zdrowie była dr Krystyna Rymarczyk, neuropsycholog z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Dla Państwa mam jeszcze niespodziankę, ponieważ książek Mózg ćwiczy, czyli jak utrzymać umysł w dobrej formie, mam kilka. Bardzo proszę napisać na adres nazdrowie@polskieradio.pl i podzielić się swoimi sposobami na to, jak utrzymywać umysł w dobrej formie. To była Agnieszka Furtak-Bilnik, a ja dla Państwa też mam pewne zadanie. Za chwilę przedstawię to zadanie na temat, ale po piosence Lecha Janerki. Kołyszemy wanną, fandango, moja panno, na Babelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać bandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Śmieje się i śmieje, śmieje się i śmieje, czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Teraz to zadanie, bo nie chciałem się nad Państwem znęcać. O 7 rano rozrywki umysłowe, nie wiem, no to akurat nie dla mnie. Są różni ludzie na świecie, rozumiem, ale za 15:08 to już może lepiej. Mogą jeszcze Państwo zdążyć. 15 minut to jest bardzo dużo czasu. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl, przypominam. I tu chodzi o taką, podobno to jest prawdziwa historia i to jest złamanie rutyny, tak jak w rozmowie za dużo elementów nie będzie, tylko dwa, ale chodzi o to, żeby je połączyć. Historia jest taka, podobno prawdziwa, jak mówię. Wyobraźmy sobie taką scenę. Gabinet na uniwersytecie, siedzi tam profesor biologii i nagle dzwoni telefon. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Pan jest biologiem, prawda? Tak, jestem biologiem. No ale słucham pana. No bo wie pan... No chciałem pana o coś zapytać. No bardzo proszę. No wie pan, założyłem się z kumplami. A, no słucham, to wie pan, chodzi o zakład. No dobrze, niech pan mówi.

Państwo są niesamowici. Przychodzą odpowiedzi a propos, czy króliki to ptaki. No, jedna jest na bezczela, ale podziwiam intencję. Pan Dominik. Jestem oburzony poziomem odpowiedzi profesora. Kto dał mu taki tytuł? Tak podstawowych rzeczy nie wiedzieć, że króliki to ptaki. Tak to brzmi mniej więcej. Jest jeszcze jedna odpowiedź, taka bardziej abstrakcyjna może troszkę. Ja wiem, zaraz spróbujemy. O, pan Marek. Michał, lat 7. A myśli królik... Mój ulubiony ptaszek. No, tak brzmi ta odpowiedź. Są jeszcze inne, kolejne, ale jeszcze nie zdążyłem przeczytać. No, zanim odejdę, to jeszcze może państwo kawę wypiją za moje zdrowie. No, Bob Dylan. Piosenka była po to, żeby państwo wypili tę kawę i żebyśmy razem poszlochali, że się właśnie rozstaniemy za chwileczkę. Byłem w toalecie i w cichutko płakałem, ale opanowałem się jakoś jeszcze. Proszę państwa, myśli królik, to jest bardzo dobra odpowiedź. Potwierdza to swoim autorytetem profesor Piotr Olej z Kulu, więc bardzo, bardzo mi miło. Są też inne. No na przykład takie, pani Iwona, też bardzo dobra odpowiedź, ta pisze. Króliki to ptaki, mają ofutrzone ucho skrzydła, i wznoszą się nad ziemią kicając, śpią w gniazdach na ziemi, buszują w trawie.